افتادنم و ببینی باز بذاری بری نتونم باشم. حیف منه که با قلب خراب ببینم روزی یا نقش برابر. آرزوهام همه جون به تو دادم مثل یه عکس تنهای تو قابم. تو رو که ارزش عشق رو نداشتی سر به سر من ساده گذار. تویی که فکر و ذکر منی عمری حیف منه که تو فکرم و کشتی. ببین دوستی من و تو بود از اول اشتباه. برو که من اینجا یه گزینه اشتباه. داستان ما هم رسید به تاش انتاش بود مثل فیلم های گریه دار. نمیخواستی که دوستات بفهمن دوست پسر سوتر آتل و باطله. ولی عشقم و قابل معامله نیست که این علت فاصله باز بشه. حوالی خیابون رو دیدم که یه آشخال داره مخ تو رو میزنه. چه آشخالی هستی که گوه کاری هست پوری ماس بالی کردی میگم عاشقی که امروز و پشی بودی چه سال دیگه به میاد داده تاله نستم که به هیچ وقت نداشته باشم عاطفه اصلا شیده که میشه هستم. وقتی که دوستان خیلی میخندم من نمیخندم. آخه تو هم وقتی که رفتی لطیفا برای من خیلی بیمزن. آخه فکر نمی کردم وقتی که دست بند دست و دورن از سفتی دست بند کبود میشن. یک دفعه به سر تو بزنه که دیگه بری قیدم و بزنی یا مثل یکی دیگه از اون سفتتو بزنی. سر به سر